Oil beat, suka, suka, suka, suka, suka, suka. Ajak. Free. Jestem mor dziady, mor dziady. Nie zapraszam żadnych pytałów na chatę. Mor dziady, mor dziady. Dla ziomali raczej mor dziady, nie raper. Mor dziady, mor dziady. Zawsze mam jakiś patent. Mor dziady, mor dziady. Chuj mnie obchodzi, czy zdajesz bazę. Mor dziady, mor dziady. Nie zapraszam żadnych pytałów na chatę. Mor dziady, mor dziady. Dla ziomali raczej mor dziady, nie raper. Mor dziady, mor dziady. Zawsze mam jakiś patent. Mor dziady, mor dziady. Chuj mnie obchodzi, czy zdajesz bazę. Wyborowej. Czuję się jak Downik, jakbym grał tu w Middlesbrough, ej. 26 stacje, a ty nagrywasz pod Cape Toro. Na zakupach nie patrzę na cenę, takie YOLO, ej. Będą gie solo, znowu dukam sobie sos. Nowa nuta sobie słucham, znowu rucham sobie sos. A ty się gibiesz przy tym, jestem mordziaty byku. Chuj mnie obchodzi, kurwa, odbiór mojej nowej płyty. Fyty, fyty, robi DJ po kuciapie. Taki hip-hop, ja rozumiem. Powiedz Afryce, Bambacie. Takie życie, nocny żołnierz, mroczny rycerz. Pierwszy pilot tu w kokpicie. Mój człowiek Pawełek, to już słyszał płytę. Mor dziady, mor dziady. Nie zapraszam żadnych pytałów na chatę. Mor dziady, mor dziady. Dla ziomali raczej mor dziady, nie raper. Mor dziady, mor dziady. Zawsze mam jakiś patent. Mor dziady, mor dziady. Chuj mnie obchodzi, czy czajesz bazę. Mor dziady, mor dziady. Nie zapraszam żadnych pedałów na chatę. Mor dziady, mor dziady. Dla ziomali raczej mor dziady, nie raper. Mor dziady, mor dziady. Zawsze mam jakiś patent. Mor dziady, mor dziady. Chuj mnie obchodzi, czy czajesz bazę. Hip-hopowy fazol, u ciebie znów farmazon. Żadne karty nie przeżyją przeciw takim głazom. Przeciw takim gruzom na lokalu bije uzo. Za dużo już tego oda, nie ma siły dmuchać puzo. Wygląda jak żulica, wciąż jej lajka klikasz. Myślisz po nocach o niej, czule po łóżku by smyrał. Radio gruz mówi, wodzi rejad birał. Przyjmuje tylko papierki, sorry, zjebał się terminal. Mordziaty mordęga, znowu się gdzieś szwendam. Chuj w te wasze tutoriale. Uczę się na błędach stale. Uczę na przypałach, noszę balast. Jestem mordziaty, a ty balast. Balast. Mordziaty, mordziaty. Nie zapraszam żadnych pedałów na chatę. Mordziaty, mordziaty. Dla ziomali raczej mordziaty, nie raper. Mordziaty, mordziaty. Zawsze mam jakiś patent. Mordziaty, mordziaty. Chuj mnie obchodzi, czy czajesz bazę. Mordziaty, mordziaty. Nie zapraszam żadnych pedałów na chatę. Mordziaty, mordziaty. Dla ziomali raczej mordziaty, nie raper. Mordziaty, mordziaty. Zawsze mam jakiś patent. Mordziaty, mordziaty. Chuj mnie obchodzi, czy czajesz bazę.